بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوك بالعبان اياه اعيد اللبات بقل هي الصدن هي الكوبات او سورة البقرة كاملة الهي سبحانه وتعالى وحونا وبغسوة والرمي براق او هدي وحوية هوينة اللفورة بعد جيسة لسورهج ايسان ايو لسورهشان ايو عدد كوية هي ايا الهي سبحانه وتعالى وبغسوة والرمي oo ilaahay waxa uu na soo dhahay addalaaqu mara kalaani ayuuna soo dhahay altadliiq alladii yuraajacu bacdahu weeye ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay aayaddaas iyo wixii axkaamahayoo ku tacalluqaya aynu soo marnay. Marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala haweenta iyagana waxa weeye muktalicada heeday xuunkeeda ayaa ilaahay noo soo sheegay wixii markaasi aayaddaas iyo sawnuduurkeeda ayna horey ayaan usoo marnay oo casharkeena horey ku jirtay. Axkaamtaas markii ilaahay uu ka soo warramay ayuu alla wuxuu yidhi axkaamtaas waa xuduud ilaahay ee ha gudbina ayuu dhahay ilaahay, qofkii xuduudda alla gudbana waa daalimiin buu dhahay ilaahay. Hadda ilaahay wuxuu nooga warramayaa dalaaqi haddii la baa'iniyo oo haweenta waxa weeye dalaaqa lagu baa'iniyo xuunka ay yeelanayso ayaa ilaahay noogaga warramaya. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa in dallaqahaa haddii uu dalaaqow dha ilaahay waxaa laga wadaa azawju bacda sintayni weeye labadi dalaaqoo hadda la soo sheegay oo bacdigooda la soo rajeysa karay ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala haddii uu dalaaqow dha ilaahay zawjki labadi bacdigoodow dha ilaahay falaa taxilu lahu xalaal u noqon maysow dha ilaahay min bacdu ay bacda dalqati saalisati weye dalqadii saddexaad bacdigeeda xataa tankixa intay ka guursanayso zawjan zawj oo kayrahu isa kayrkiisa. Alla wuxuu yihi fa in dallaqaha haddii uu furo zawjku waa bacda sinteyni weeye labadii dalaaqadood bacdigooda falaa taxilu lahu xalaal u noqon mayso min bacdu ayuu dha ilaahay dalqada saddexaad bacdigeeda xalaal u noqon mayso oo waxa weeye kuma soo noqon karaya radiyo kuma laha xataa tankixa intay ka guursanayso u dha ilaahay zawjan zawj zawjkaaso isa oo kayrahu isa kayrkiisa. Marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan casharkeena horena waa ku jirtay, laakiin waxaa ugu soo noqonay xoogaa markaasi waxa weeye kabiira ayaa noogaga dhinnay. Marka haddii naasi saddex dalaaqo lagu furo xalaal u noqon mayso nin ka horo ilaa waxa weeye shuruuddan ay ka soo marayso oo waxa weeye waa inuu horta marka hore isagu dalaaqaa, kabacdi haddana waxa weeye waa inay nin guursataa oo isaga qeyrkiisa, ninkaas waxa weeye waa inuu wadiyaa oo jimaac markaasi saxiixa uu markaasi ula yimaadaa, waa in haddana waxa weeye uu dalaaqaa. Hadduu dalaaqa bacdigiisa waa haddana inay cuddo sirsataa, markaas bacdigeeda ayaa waxa weeye waay markaasi usoo noqonaysaa, waa inay haddana marka markaas uu dalaaqo bacdigeeda ay cuddo tirsataa. Cuddada markay ka baxda kabacdi ayay zawjka usoo noqonaysaa. Shuruud waxay iska leedahay toban ah, laakiin fiqiga marka la jeedo, laakiin waxa weeye shan ay ugu muhiimsan tahay. Marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala xataa tankixa intay ka guursanayso zawjan zawj oo kayrahu isa kayrkiisa wayabacahaa ayaa ku jirta uu ka wadinaayo, sida markaasi xadiis oo bukhaari iyo muslim ay weriyeen ku sugan. Xadiiskaas wuxuu ahay baa la yidhi haweenta la yidhaahdo tamiimat alquradiya ayaa waxaa la yidhi aa timid baa la yidhi, waayna u timiday rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayadoo waxa weeye marka hore uu qabi jiray nin maarataya ina adeerkeeda oo la dhihi jiray rifaacat alquradi. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa haweentaas u timiday, markaasay waxay tiri yaa la yidhi ya rasuul allahi ilay rasuulkiisiyow ina rifaacata abadta dalaaqiyay tiri, rifaaca ninka la yidhaahdo dalaaqayga ayuu baa'iniyey, fatazawajtu waxaan guursaday bicabdiraxmaan ibnu zubayr ayaan guursaday tiri, wa inamaa macahu mila hudbati sawriya tiri. Waxa weeye ninkii markaasi ay guursatay oo cabdiraxmaan ibnu zubayr ahay ayay waxay ku sheegaysaa inuu nin cinea u ahay oo waxa weeye qunna ay ku dhacday oo waxay tiri waxa isaga uu haysto oo masalan ba iyadoo farjigiisa tilmaamaysa waxa weeyay tiri maradaaskeed oo kaleentood, macnaha waxay ku tilmaamaysaa xagga istirkaha sida uu yahay. Sidaa markay tiri hadal markaasi oo qeexan markay dhacday oo waxa weeye aysan xataa waxa weeye kinaayo iyo waxba aysan ku samaynin oo tariix ay u sheegtay, ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam goosha ka qutlaalayay. markaasuu dhahay nabigu aturiidiina an tarjicii ilaa rifaaca, ma waxaa doonaysaa inaad ninkaaga hor oo rifaacaad ku noqoto? laa ayuu dhahay, ku noqon maysid. xataa yaduuqa cusayrataki, waxaa weeye ilaa ninkan cabdiraxmaan ibnu zubayra malabkaaga uu ka dhedheminaayo malagyarowgaaga, wataduuqii cusaylata adiguna malagyarowgiisa aad ka dhedheminaysid. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka kinaayoonayaa ladatuljimaaca, ayuu markaasoo cusayro uga kinaayoonaya, malab uga kinaayoonaya. soo waxa weeye ilaa markaasi waxa weeye ninkaas uu ku jimaacayo waxa weeye ninku uma noqon karaysid, oo markaas kabacdina uu ku furaayo. marka waxaa la yidhi haweenti mudday joogtaa la yidhi, oo waxay la joogtaa la yidhi cabdiraxmaan ibnu zubayr ay cinniinimada ku sheegaysay, kabacdiyay timid baa la yidhi nabigu utimid calayhi salaatu wasalaam. markaasay waxay tihi innahu masani waduqtu minhu wadaaqa minii, ninkaas waa ishaabtay oo waa idimaacay, anigu waxbaan ka dhedhemiyey isna waa iga dhedhemiyey. markaasuu rasuulku dhahaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam, ina qawlaka alawal, qowlkaaga horo kadabaka alaana, hadalkaaga hore ayaa midka hadda sheegaayo, middaad hadda sheegaysid hadalkaaga hore ayaa beeninaa u dhah. qowlkaaga horo midda hadda aada sheegaysid ayaa beeninaa u dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam, warkaagana wax kama jiraan. sidaas markay yahayd waxaa la yidhi, waxay u timid baa la yidhi abubakar sidiiq waqtiga khilaafadiisa. markaasay waxay ku tiri yaa la yidhi warkii ay nabigu ku dhacday. marka abubakar isaguna wuxuu dhahay inii shahidtu anigu waxaan goobjoog ahay u dhahay majiat imaasabaadi lirasuulillahi sal allahu calayhi wasalam, inii shahidtu majiiki ayuu dhahay lirasuulillahi sal allahu calayhi wasalama wa kalaamuki lahu, maxaa yeele markay farka hore ay u imaanaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam abubakar waa la fadhiyey. marka abubakar waxa u dhahay anigu waxaan goobjoog ahay markaad nabigu imaanaysa iyo hadalkii aadahaysa iyo wuxuu kuu dhahay ninkaas ku laabamaysa u dhahay, weli waxay raadinaysaa ninka horey raadinaysaa. marka haddana sayid cumar waqtigii khilaafadiisay u timiday, markaasuu waxa weeye sidiiay ku dhacday. markaas sayid cumar wuxuu dhahay in cudti ayuu dhahay lirifaaca, haddaad rifaaca ku laabato u dhahay fajamtuki waan ku radminaa, dhagax ayaan kugu dilaa u dhah, maxaa yeele waxaad noqonaysaa maal saaniyada ayaad noqonaysaa. marka waxa weeye jimaacu inuu laagudda uu yahay ninka haddii waxa weeye naagta ninka hore uu baa'iniyey oo waxa weeye markaa inay doonto inay ku noqoto ay doonayso ninkan dambay guursanayso inuu jimaac laagudda uu yahay, xadiidkaas ayaa laga qaadanayaa, waana xadiis saxiixayn weeye. khilaaf yareer waa jira, laakiin taas muctabar saas umahan weeye. xadiidkan marka waxa weeye xadiis saxiixayna waxa weeye caaisha ayaa werisay. marka aayaddan saasay kusoo degtaa la yidhi waa tacaamo xukunkeedu hadda ayuu markaasuu mawjuud yahay. marka ilaahay wuxuu yihi fain dallaqahaa, haddii uu dhalaaqo zawjkii labaad ayaa laga wadaa, fain dallaqaa haddii uu furo ayuu zawju saari weeye ninkii labaad, falaa junaaxa dembi ow dha ilaahay calayhi maa korkooda ma ahan ow dha ilaahay zawjkan iyo waxa weeye macnaha waxaa laga wadaa zawjka horo iyo haweentan weeye. fain dallaqahaa haddii uu furo macnaha waxa weeye ninki nimay guursatay, ninki waxa weeye waa soo jimaacay, kabacdi ayuu maaragtay yaa soo furay, kabacdiyay cuddo tirsatay. markay cuddo tirsatay bacdigeeda inay ku laabato ninkii horo waxa weeye dembi korkooda maanu ilahay leeyi. fain dallaqaa haddii uu furo ilahay zawjkii labaad falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma ahan ula ilaahay azawjatu wazawju lawali weeye zawjada iyo ninka hore inay isku laabtaan. an yataraajaca ayuu dha ilaahay falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma ahan an yataraajaca inay isku noqdaan is-ceshadaan weeye oy nikaax isu ceshadaan ula ilahay subxaana watacaala. waxa weeye bacda inqilaal ciddati weeye markay ciddadu ay go'do kabacdiha waayo ninkii dambe inay ka ciddo tirsataa laabudda waa iduna weeye. markay ciddadaas ka tirsatay kabacdi nikaax jadiida ayay iskula soo noqonayaan oo cusub ayay iskula soo noqonayaan, wili markaasi waxa waaye saddex dalqayna ugu soo noqonaysaa, maadaama naag markii hore lagu baahiniyey saddex ay tahay oo hadda waxa weeye shuruud ina soo marta ninkii uu soo noqonaysa. waata goorme ayuu dha ilaahay indannaa hadday maraynayaan labadaa isku soo noqonaya an yuqiimaa inay uqumaayaan xuduud allahi ilaahay xuduuddiisa ay uqumaayaan, indannaa hadday malaynaan u dha ilaahay an yuqiimaa inay uqumaayaan oy toosinayaan xuduud allahi ilaahay xuduuddiisa. waxaa laga wadaa inaysan waxa weeye aysan isku xad gudbayn oo naagtuna ninka xuquuqdiisa ay ilaalinayso ninkuna naagta xuquuqdeeda uu ilaalinayo, saas ayaa laga wadaa. macnaa iqaamati xuduudilaahi way weeye zawaalu maa fii anfusihimaa weeye waxaa la rabaa wixii naftooda ku jiray oo waagahooda ay ku kala tageen inay meesha ka duulaan oo waxa weeye dalaaqooda sababta u ahay. laakiin wixii markii hore dalaaqii hore wixii sababay hadday meesha yaaliin isku naqashadood waxba tari mayso xuduudda ilaahay aysan ilaali karaynin. wa tilka taasowda ilaahay axkaamtaas lasoo sheegay xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisa weeye waa xuduud allowda ilaahay axkaamtaasu yubayinuhaa alla waa caddaynayaa liqoomin qoom ayuu u caddaynayaa qoomkaasoo yaclamuuna garanaayo ilaahay waa dadka waxa weeye axkaamta ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyey tadaburaaya oo ku cibro qaadanaya kuna camalfanaya ayaa loola jeedaa. macnaa waxa weeye yatadabaruuna ee yanduruuna fii cawaaqib umuurihim weeye umuurtooda cawaaqibtooda kuwa fiirinaaya ayaa ilaahay subxaanahu watacaala axkaamtaasu caddaynaya. wa idaa wafiyii qallaqtum aafurtaan ow ilaahay annisaa'a haweenka afurtaan fabalaqna dabeedna ay gaaraan ajalahunna ajalkooda ay gaaraan waxaa laga wadaa meeshaan qaarabna inqidaa'i ciddatiina weeye ciddadooda inay go'day u dhowaadaan weeye. waa halkaan ilaahay nooga waramaya haweenka la dalaaqay dalaaq oo waxa weeye radciya lagu dalaaqay sida waxa weeye la yeelaayo ayaa ilaahay aayaddan noogu sheegaya. wa idaa wafiyii qallaqtum aafurtiin ow ilaahay annisaa'a haweenka oo falbalaqna ay u dhowaadaan weeye ay ka dhigan tahay ajalahunna ajalkoodi oo ciddadooda inay go'do ay ku dhowaadaan faamsikuuhunna haysta ua ilaahay faamsikuuhunna haysta waxaa laga wadaa soo ceshada weeye bian turaajicuuhunna waa inaad soo ceshataan bimacruufin si macruuf ow dha ilaahay oo rajciyadu waxaa la rabaa inay macruuf ahaato. macruufku waxa weeye min kayri diraarin dhib la-aantiis weeye oo horay baanu usoo marnay haweenta in lasoo celiyo rajciyo lagu soo celiyo ayadoo la dhibaayo xaaraan weeye bimacruufin si macruuf ow dha ilaahay ow anba tasarrixuuhunna fii deeya ow dha ilaahay bimacruufin si macruuf oo waxaa laga wadaa iska daaya usrukuuhunna xataa tanqadii ciddatuhunna waxa weeye iska daaya ilaa ciddadoodu ay ka dhammaanayso. maxaa yaele haweentan oo maaragtay rajciyada lagu furayo ciddatu rajciya ku jirta haddii layska daayo oon lasoo rajciyaysan ciddadeedu waa dhammaanaysaa saasay ku baahinaysaa. marka waxaa laga wadaa ow sarrixuuhunna bimacruufin iska daaya weye ilaa ciddadoodu ay ka dhammaanayso ilaa ciddadeeda haweenta ay ka dhammaanayso iska baahinaysa iyadu. walaa tumsikuuhunna ha haysan ow dha ilaahay haweenka ha haysana oo rajcaha ku haysana liraaran liajli liraari dhib daraaddiis walaa tumsikuuhunna ha haysan ow dha ilaahay oo macnaha haweenki rajcaha ku haysana oo ha soo ceshana liraara dhib daraaddiis ow dha ilaahay haweenta marka lasoo ceshanaayo ayadoo la dhibaayo in dhib daraaddiis loo soo celiyo waxa weeye xaaraam weeye maxaa yeele qaar waxaa dhici karaysa masayr daraaddiis iyo waxyaabo kale ayagoo qaba inay haweenta usoo celiyaan marka taasoo kaleentood looma baahna. waxaa la rabaa marka lasoo celinaayo in dar alla ay tahay oo waxa weeye dan ee wanaagsan laga leeyahay. marka ilaahay ha haysan ol ilaahay haweenka dhib daraaddiisa litactaduu inaad ku xadgudubtiin inaad ku xadgudubtaan weeye xadgudubku waxa u noqonayaa in loo dhibaato geliyo inay haweenta isfurato weeye taas markaasi waxa weeye in loo dhibaato geliyo weeye iyo waxa weeye waxaa kaloo dhibku noqonayaa in masalan banaagta xabsiga lagu dheereeyo oo ay markaasi ninkan u xabisnaato waman yafcal ruuxi falowd ilaahay daalika kaas oo haweenka waxa weeye dhib ku haysta waman yafcal ruuxi fala daalika kaasowd ilaahay faqad xaqaaqaha dalama waa dulmiyey naftow naftiisa ayuu dulmiyey ud ilaahay qofkaasi waxa weeye naftiisa ayuu dulmiyey oo wuxuu noqonayaa qof daalima ayuu noqonayaa wuxuuna naftiisa ku dulmiyey bitaxriidihaa ilaa cadaabillaahi weeye cadaabka ilaahay ayuu u bandhigayaa. maxaa qofkaan haweenta soo rajciyeysanaya waxaa la rabaa si macruufa inuu kusoo rajciyeyso haddaan wixiisu macruuf aysan ahaynin oo larar ay tahay naftiisa cadaab ilaahay ayuu u bandhigayaa. walaa tattakiduuha ka yeelan ow ilaahay aayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa huzuan jeesjeesa ka yeelana aayadaha alla subxaanahu watacaala oo ilaahay idiin sheegaayo jeesjeesa kan dhigan ow ilaahay maxaa yeele sidaan xukunka alla u sheegaayo qofka khilaafa wuxuu noqonayaa qof aayadaha ilaahay ku jeesjeesay dadka mustahziiintaana waxa weeye mucadabiin weeye. wadkuruu xusowda ilaahay mu'miniin ow nicmat allaahi ilaahay nimcadiisa oo calaykum korkiina alla idinkugu nimceeyey nicmadaasi waxa weeye nicmatu lislaam maxaa yeele mar haddii ilaahay dad muslimiina uu naga dhigay inaan shareecada ilaahay ku jeesjeesno ama aan fuudaysanno waa xaaraam weeye waxaana noqonaynaa dad ilaahay subxaanahu watacaala nimcadii oo ugu nimceeyey waxa weeye ku kufriyo ayaanu noqonaynaa. marka waxaa la rabaa axkaamta sidaa in loo ilaaliyo. xusuus xusuustowna ilaahay nicmada ilaahay inkugu nimceeyey iyo wamaa fii anzala uu dejiya alle calaykum warkiina uu ku dejiyey oo meelka kaada kitaabka qur-aanka ah ou dha ilaahay waalxikmati xikmada ou dha ilaahay xikmadu waxaa weye laa fiihi min alaxkaami amase waxaa weeye axaadiista nabiga calayhi isalaatu wasalaam nimcada waaweyn oo alla na siiyey ayay ka mid yihiin. marka waxaa la doonayaa in lagu camal falo kitaabka ilaahay yacidukum alla waa idin wacdinayaa bihi kaa alla soo sheegay ayaa alla idinku wacdina ou dha ilaahay oo waxaa laydinka doonayaa inaad ku shukrisaan. shukriguna waxa weeye kitaabka ilaahay in lagu camal falo. haddaan kitaabka ilaahay lagu camal falin waxay noqonaysaa nicmada shukrigeeda in laga tegey. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yacidukum alla waa idin wacdinayaa bihi kaa ayuu idinku wacdinayaa wattaqu llaha alla ka cabsadow dha ilaahay waclamuu ogaada ana allaha alleh bikulli shayin shay la arka kulligiisa caliimun alleyku cilmiga inuu yahay. ilaahay alla ka cabsadow dha ilaahay cabsida alla waxay noqonaysaa awaamirta ilaahay in la raaco waxa ilaahay naga reebaana aynu ka harno maxaa yeele haddaan dalaaqan iyo axkaamtiisa awaamir iyo nawaahi ayaa ilaahay noogu sheegay. haddana alla wuxuu yihi waxaad ogaataan alla shay walba inuu caalim ku yahay oo alla wax ka qarsoon aysan jirin. marka qof kasta waxa weeye waxa uu samaynaayo alla waa og yahay. marka waxaa loo baahan yahay ilaahay subxaanahu watacaala cadaabkiisa in layska ilaaliyo oo laga taxadiro waxa alla uu noogu caroonaayo. wa idaa waqtigii ayuu dhaadana ilaahay dallabtum aad furtaan annisaa'a haweenka aad furtaan oo fabalagna ay gaadhaan ajalahunna ajalkooda ay gaadhaan. waxaa laga wadaa haweenkii markii la dalaaqo oo waxa weeye ciddadoodi ay go-do. aayaddan iyo aayaddii hore waxa weeye isku mid maahan. aayaddii hore waxaa laga waday markii waxa weeye naasi iyadoo ciddaturajiya ku jirta ee waxa weeye ciddadeedii ay dhawaatay inay go-do in markaasi waxa weeye qabla intaysan ciddadii go-in lasoo ceshado oo waxaa markaasi eeday haweentii waa la furay waxa weeye lama baa-inin waxay ku jirtaa ciddaturajciyo markay dhawaato ciddada ay u dhawaatay inay go-do ayuu dhahay ilaahay haysta si macruufa ama iska sii daay u dhahay. aayaddan hadda iyada waxaa looga warhamayaa haweentii markii la furo oo waxa weeye aan la baa-inin laakiin waxa weeye hal dalaaqa ama laba dalaaqa lagu furo isla markaasina waxa weeye ciddadeeda ay iska dhamaato taasaa laga wadaa weeye xukunka markaasi meeshaas ka imaanaya ayaa ilaahay noo sheegaya. wa idaa waqtigii dallabtum aad furtaan ou dha ilaahay annisaa'a haweenka aad furtaan oo fabalagna ay gaadhaan ajalahunna ajalkooda ay gaadhaan. meeshaan waxaa laga wadaa inqallad ciddatuna weeye ciddadooda ay go-do weeye. falaa tacluuhunna haweenkaasa meermeerin ou dha ilaahay an yankicna inay guursadaan aswaajahunna raggoodii furay inay guursadaan weeye. aayaddan marka waxa weeye sabab nusuulkeeda ayaa sidaas ahay baa layidhi oo waxaa la sheegay baa layidhi macqal ibnu yasaar saxaabiga la yidhaahdo walaashiis ayaa waxaa furay baa layidhi sawjkeedii yaa furaa layidhi. haweentaas waxaa la dhihi jiray jamiilo ayaa la dhihi jiray. sawjkeedana waxaa la dhihi jiray saxaabiga la yidhaah ayuu ahay caasim ibnu caday ayuu ahay. marka waxa weeye jamiila iyo caasim way isfureen baa layidhi waxayna isku fureen baa layidhi ama hal dalqadood ama laba dalqay isku fureen. macnaha markay isfuraayeen saddex dalaaqo iskuma fulin maxaa yeele saddex dalaaqo laysku furo xukunkeeda waan soo marnay. marka iyaday saastay ayaa waxa weeye haweenta cuddadeedia iska dhamaatay asaguna sooma rajciyeysanin. marka haweenta cuddadeedu markay dhamaato oo aan lasoo rajciyeysanin islanaan la baa-inin xukunka ay yeelanaysa ilaahay nooga warhamayaa in nikaax jadiida lagula soo noqonaayo ayadoon meeshaa zawj uusan jirin ayaa ilaahay noo sheegaya aayaddan xukunkaasay ku tacalluqaysaa. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala markaad furtaan ay ajalkoodi gaadhaan falaa tacluluuhunna ha meermeerina. waa hadda lala khidaabayaa dadkii owliyadooda ahay weeye sida hadda sabab nusuulka ahayo macqal ibnu yasaar walaashiis oo jamiila ayaa waxa weeye ayada ee sawjkeedii hore inay isku noqdaan ayay maaragtay aa damceen aa layidhi. markaas waxa weeye macqal ayaa u diiday baa layidhi xadiis oo xaakim weriyo saxiixa weeye macqal waxa u dhahay ninkaas ku noqon maysid ou dhahay markaasuu u diiday baa layidhi. markay sidaasi dhacday ayaa aayaddan soo degtay. markay aayaddan soo degtay haddee saxaabada shanigeedu waxa weeye qur-aanka ilaahay marnaba khilaafi maayaan. marka allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala falaa tacluluuhunna ha meermeerina ou dha ilaahay ha meermeerina an yankixna inay nikaaxsadaan aswaajahunna raggooda ay nikaaxsadaan ou dha ilaahay raggoodii furay weeye inay ku naqdaan weeye. hadda meeshaa lama dhihin xataa tankaxa zawjan hayro, maxaa yeele meeshaa waxay ku ogaanaysaa balaaq oo markaasi waxa waaye oo markaasi la oo la baa'iliyey amase waxa weeye dalaaq oo basatan oo lagu furay ma uusan ahan, waxa waaye ama hal dalaaqaa lagu furay ama labaa lagu furay kabacdi ayaa waxa weeye idoon lasoo rajeeyey sanaacudee iska dhammaatay. ayaddan xuunkaasay ka warramaysaa marka ilaahay idoon subxaanahu watacaala ha meermeerinowda ilaahay raggoodii inay maaragtay isguursadaan ee raggoodii ay nikaaxsadaan. waa ka goorme idaa wasi iyo saraalow ay isu raalli ahaadaan, idaa saraalow markay isu raalli noqdaan oo aswaajti iyo maaragtay haweenki raalli ay isu yihiin baynahum dhexdoodowda ilaahay bilmacruufi si macruufa oo sharciga ku wanaagsan, idaa wasi iyo saraalow ay isu raalli noqdaan baynahum dhexdoodowda ilaahay bilmacruufi si macruufa oo sharciga ku wanaagsan, markay raalli isugu noqdaan qolaha ka qaada ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. maxaa yeele waxaa ka dhacaysa cilaaqo weyn ayaa ka dhexaysa daalika nahigaasowda ilaahay oo layska maaragtay nahinaayo cabdigaas la samaynaayo oo raggii haweenkii isfuray inay isku soo noqdaan la kala celinaayo taasoo layska nahiyo weeye. daalika nahigaasowda ilaahay yuucadu waxaa lagu wacdinayaa bihi isaga man dulkaan ahaaday oo minkum idinka idinka mida yuuminu billaahi alla inuu rumaynaayo iyo walyoomi yoomki alaakhir oo dambood ilaahay. maxaa yeele hadda xukunkaa la sheegaayo qof ilaahay iyo yowmul aakhir rumeeyey ayaa xaqiiqatan ku intifaacaaya, cid kale waxa weeye waxba kuma deefayso. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala daalika nahyigaasow dha ilaahay subxaanahu watacaala yuucadu waxaa lagu wacdinayaa bihi isaga man duulkaan ahaaday oo minkum idinka idinka mid ow dha ilaahay yuuminu billaahi alla inuu rumaynaayo iyo weliyoomi yoomki alaakhir oo dambo. maxaa yeele waxa weeye qofkaas ayaa ku intifaacaya weli, cidaan ilaahay iyo yowmul aakhir aan rumaynin kuma intifaacaysaa la yidhi ilaahay subxaanahu watacaala wacdigiisa, wixii ilaahay subxaanahu watacaala manhiyaadka ahay iyo wixii ma'muuraadka ahay qof ilaahay yowmul aakhir rumay ayaa ku intifaacaya. daalikum kiinaa sawda ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeye cadli oo laga tago ayaa adkaa khayr badan ow dha ilaahay lakum idinka idin khayr badan. marka hadda ilaahay wuxuu la khidaabayaa dadkii markaasi owliyada u ahay haweenkaas ayaa ilaahay wuxuu leeyahay daalikum kiinaas weeye raggii iyo haweenkii israbay oo hadda ka horna isfuray haddana waxa weeye nikaax jadiida inay isku soo ceshadaan doonaaya waxa weeye in laga tago maaragtay cadligooda oo la meermeesho kaas ayaa idin khayr badan ow dha ilaahay waa tarukaas ayaa idin daahir aan ka badan weeye ayaga iyo idinkaba weeye. maxaa yeele waxaa meesha ku jirtaa la yidhi limaa yuqshaa cala zawjayni min ariibati yaa la yidhi bisaabi lcilaaqati baynahuma, waxa hadda saas loo leeyahay wax kastoo alla sheegaayo subxaanahu watacaala waxaa ku jirta xikmad ballaaran ayaa ku jirta. oo hadda ilaahay markuu leeyahay daalikum kiinaas ayaa askaa idin khayr badan lakum idinka waa taru idin daahir aan ka badan oo dadki owliyada ahay saas la leeyahay waxaa meesha ku jirtaa la leeyahay waxaa zawjeynkaas loogaga baqaya haa la yidhi shaki ayaa markaasaa looga baqayaa oo waxa weeye waa loo baqayaa ayaga maxaa yeele shaki baa meeshaas gelaaya cilaaqada markaasi waxa weeye ayaga ka dhexaysa ayaa aad iyo aad u weyn weeye. maxaa yeele labadan qofoodoo isfuray oo hadda ka hor soo dhaqmi jiray waxaa ka dhexeeya cilaaqo weyn ayaa ka dhexaysa waxa weeye aqoon bay isu leeyihiin marka waxaa dhici karaysa inay markaasi waxa weeye isku fasahaadaan oo markii la kala celiyo ilaan dad waxa weeye ogaal isu weeye inay waxyaabo kaloo fasahaada ay dhexdooda yimaadaan. marka waxaa loo baahan yahay dadka waxa weeye dadka isdoonaayo oo noocaasa inay iska daayaan maxaa yeele fidna imaatanaysa mar haddayba si sharciga ilaahay ku wanaagsan ay isugu tegayaan in la dhaafo ayaa laagu daaweeyey si waxa weeye meesha aynan fasaad uga imaanin. wallahu allahu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala yaclamu alla waa og yahay waxa maslaxadu ay ku sugan tahay ilaahay yaqaan. maxaa yeele haddaan ilaahay subxaanahu watacaala waxyaabahan uu nafaraayo ama uu ilaahay naga reebaayo waxa weeye waxyaabo maslaxad rabbaaniya ay ku jirto. maxaa yeele culammada caarifiintaa waxay yidhahdaan afcaalullaahi laa takhluu can masaalixi yidhahdaan afcaasha ilaahay masaalix kama marnaba marka marnaba. marka ilaahay wuxuu yidhi wallaahu alla yaclamu waa og yahay maa fiihi lmaslaxa weeye waxa maslaxadu ay ku sugan tahay wa antum idinkusta ayuu dha ilaahay laa taclamuuna ma ogsoonidiin waxa maslaxada bani aadamka ay ku jirto ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa yaqaan idinkusa ma garanaysaan ee waxa weeye amarka ilaahay raaca markii amarka ilaahay la raaco waxa weeye maslaxadii saasay ku imaanaysaa. macnaha waxa weeye walaa tudiicuu weeye anfusakum, naftiina ha ku adeecina fi lcadli, meermeerintaas weeye oo raggiiha weenka israba ila kala celiyo. famarkaa kaana likulli minhumaa haqba weeye filaakhir, haddii waxa weeye mid walba midka kale ragba uu ka leeyahay falaa yakun minkum mancaa laga wadaa, waxa weeye alinkayaan manci laydinkeeni fii dalika weeye, liannahu laa maslaxata fiihi, maxaa yeele mancigaas maslaxa kuma sugna caadada ilaahay kitaabkiisana waxay ku dureesaan layidhi. in waxa weeye axkaamta iyo qisasta ee waxa weeye ay soo dhex gasho mawaacid ayaa layidhi oo waaweynaa layidhi. marka waxa weeye sidaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu warhamayaa, wallahu yaclamu, allah waa og yahuna ilaahay, wa antum inkuntum laa taclamuuna, ma ogsoonidiin. marka amarka ilaahay raac weeye halkaas marka waxa weeye casarkeenna ayaa noogugu eg. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تصرعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوك بلابنيا آيات اللبق الصدن إيه سدح أو سورة البقرة كمدة. وإلهي سبحانه وتعالى نغسى ورمي بلاغ إيه أحكام ديكو تعلق يسي أيا إلهي سبحانه وتعالى نغسى ورمي. aayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga warramayaa axkaamta la yidhaha axkaamu ralaac ayaa ilaah. acuudu billahi min ashaydaani rajiim, bismi illahi raxmaan raxiim, alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, wasal allahu calaa sayidina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin. walwaalidaati yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima alralaacata wacala almawluudi lahu rizquhuna wakiswatuhuna bilmacruuf laa tukallafu nafsun ilaa wusaha laa tudaara waalidatun biwaladiha walaa mawluudin lahu biwaladih wacala alwaarisu mithlu dalika fain araada fisaalan can taraadin minhumaa watashaawurin falaa junaaha calayhima وإن أردتم أن تصرعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدمة النساء وأكمنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وهو كبل عليا أعد الله ربك يسد ليسدحات وسورة البقرة كمدة. إلهي سبحانه وتعالى أنه نغسى ورمي أحكام طويلة أو بلاغة تتعلق يسأل إلهي سبحانه وتعالى نغسى ورمي alla markaa ba wuxuu nooga soo waramay casharkeena ayuu ugu dambeeyey naasi waxa weeye oo lagu baa-iniyey saddexda lagu baa-iniyey iyo tii waxa weeye aan lagu baa-inin oo markaasi laba galqadeed lagu furay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala inoogaga soo waramay. marka alla wuxuu nasoo dhahay haweenka haddii aada furtiin oo ajalkooda ay gaaraan oo ciddadooda ay dhammaato ha meermeerina ayuu dhahay ilaahay isagoo dadkii awliyaau nisaa ahay la hadlaya allah subxaanahu watacaala oo ka meermeerina inay guursadaan raggeedii oo dhahay oo horay u furay. aayaddaasay nuzulkeeduna waanu soo marnay oo waxaa weeye naas hal daraaqo lagu furay ama laba lagu furay oo ciddadeedii ay dhammaatay, markii ay dhammaatay dacdigeeda ayada markaasi iyo ninka hore u furay ay doonayaan inay isku noqdaan. Marka naagtaas waxaa weeye jalaasayntin ayadoo ninna uusan dhex gelin oon muxalala uusan jirin ayaa waxaa weeye isku naqon karaa nikaax cusub. Aayaddaas ayaa noogu dambaysay. Aayadda ka horeysana waxaa weeye ayagoo markaasi ciddadii iyo haweenta ay ku jirto hal dalaaqo ama laba lagu furay laakiin ciddadii weli aysan ka bixin ayaa xukunkeedu ahay. aayaddaana waxaynu ku soo marnay ayadoo hal dalaaqo ama laba lagu furay hase yeeshee ay daa'intayo aan la soo ceshanin ayaa ilaahay nooga soo waramay, sawnusuulkeeduna waan horaan usoo sheegnay. hadday isa haada noqdaan dhexeeda u dhilaahay si macruufa nabigaas la iska hoogaayo meermooyinkaani waxaa lagu waaninaa u dhilaahay qof adinka idinkamida muuminiinta oo ilaahay yowmul aakhir rumaynaayo, maxaa yaele isaga ayaa ku intifaacaya axkaamta ilaahay, qof iimaan ayaa ku intifaacda. marka alla wuxuu dhahay cadligaas oo laga tago meermooyintaas ayaa idin khayr badan idinna daahir ahaansho badan u dha ilaahay, maxaa yeela labada nin labada jayska iyo jaygada ma yilahay ragga waa weyntii isguusay hadda ka hor waxaa markaasi dhexdooda taalla wax la yidhahdo cilaaqadeyn ayaa taalla shakina waa laysaga qabi karaa. marka waxaa la rabaa mar haddii nikaax cusub ay iskala soo noqonay isdoonayaan in laysu da ayaa la rabaa. ilaahayna wuxuu dhahay subxaana watacaala waxa maslaxadu ku jirta ayuu ogyahay idinkuna ma ogsoonihin buu dhahay. aayaddaynu meeshaasa gelina waxaa looga warhamayaa axkaamu rallaac ayaa looga warhamayaa, taasoo waxa weeye ka dambaysa dalaaqi munaasabna u ah oo ilahay halkaa uga warhami doonaa subxaana watacaala. alla markaa wuxuu yihi subxaana watacaala walwaalidaatu yowda ilaahay kuwa wax dhalay yurlicna way muujinayaan owlaadahunna owlaadooda xawlayni laba sanowda ilaahay xawlayntaasoo kaamilayni oo kaamila. haweenka markaasi ilmaha dhalay oo markii ilmaha ay dhaleen la furay owlaadda markaasi siday u muujinayaan iyo kuwii la qababa ayaa hadda halkan ilaahay nooga warhamaya walwaalidaatu yowda ilaahay kuwa wax dhalay yurlicna way muujinayaan owda ilaahay waa khabar oo bimacna alamarahoo laamu lamaraa ku qadiray meeshoo waxaa la leeyahay layurlicna ha muujiyaana weeye taasaa la sii qadirayaa. maxaa yeele waxaa la ishaarayaa jumladaan inay khabariya lafdan ay tahay inshaaiya macnan ay tahay weeye. qasadka hadda waxaa weeye amarkan laga leeyahayna waxaa la yidhi waa amru nabdi baa la yidhi waa suma la yidhi hooyada suma uu yahay laakiin waa markii la helo shuruud oo saddexa la helo ayaa amarkaasi amru nabdi oo noqonayaa. shuruuddaas haddii la yaabina amarkaasi amru wujuub oo noqonayaa. marka waxaa weeye amarkan amru nabdi oo noqonayo shardiga koowaad waxaa weeye haddii ilmahaanu aabbo ay leeyihiin oo xoola haysta haddii ay leeyihiin weeye amase waxa weeye maal ayuu leeyahay aanu gaano isla markaasina waxa weeye waxaa la heli karaa naagtaan hooyadiisa naagaan ahayn oo muujisa ayaa la heli karaa oo aan hooyadiis ahayn weeye. waxaa kale shardi markaasi haweentaas aan hooyadiis ahayn naaskeeda inuu aqbalo. haddii shardi saddexdaas shardi kamida la waayo hooyada ilmaha dhashay inay muujisa waajib ku noqonaysa ilaa markaasi waxaa weeye caanaheeda uu ka kaasoomaayo. marka alla wuxuu dhahay walwaalidaatu kuwa wax dhalay yurlicna ha muujiyaano owlaadahuna owlaadoodowda ilaahay xawlayni laba sanowda ilaahay xawlayntaasoo kaamilayni oo kaamila waa sifa mu'akkada lidaalika weeye laba sano oo kaamila ha muujiyaano ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala. dalika kaasu soo qadira si laanta u tacaludisan dalika kaasowda ilaahay xawlaynta kaamilka oo la muujinayo ilmaha yaman diil ayuu usugnaaday dha ilaahay araada doonaayo an yusumara laacata nuugmada inuu saameelo labada sano haweenka wax muujinayo waa weli kuwa doonaayo inay ilmaha nuugmada ay utaam yeelaan wax laga ziyaadi karana ma jirto laba sano lagama ziyaadi karo. haddii sida kaamilka ilaada loo muujinayana waa in laba sano la gaarsiiyaa. daalika kaas usoo qadiro oo labada sano la muujinayaa liman diil ayuu usugnaaday dha ilaahay araada doonaayo an yusumara laacata nuugmada inuu taam yeelo doonaayo. marka haddii haweenkii la yidhi owlaadeeda ha muujiyaano laba sano oo kaamila ha muujiyaano taasna waxaa weeye qofkii doonaysa inay ilmaha nuugmada utaam yeesho ay arrintu tahay waxaa weeye haweenkina dee haweenki la furay ay ahaayeen maxayla dalaaqaan kasoo waranaynay ilmihiina markaasi ay muujinayaan ilmahaas ay muujinayaan waalidkoodii ayaa waxa laga doonaya ilaahay ka warramaya ilahay wuxuu cala almawluudi lahu khayr loo dhalay waxaa korkiisa wacala almawluudi lahu khayr loo dhalay waxaa korkiisa ka loo dhalay muxuu yahay aabbahu weeye waalid ulabi ayaa laga wadaa waxaa laga wadaa waalid libni waalid owlaad weeye owlaadi waalidkooda ayaa laga wadaa wacala almawluudi lahu kan loo dhalay waxaa korkiisa u dhalay alla subxaana watacaala rifquhunna haweenkaas rifqisiintooda inuu haweenkaas waalidaadka oo quudiyo ayaa waajib ku noqonaysa mar hadii waxa weeye ilmo ay u nuujinayaan sidaas ayaa la leeyahay wacala almawluudi lahu kii loo dhalay waxaa korkiisa rifquhunna rifqisiintooda ayaa korkiisa weeye ila rifqisiyo weeye marka hadda idcaamu lwaalidaad weeye hooyooyinki in la quudiyo ayaa la doonayaa oo waalidka markaas ilmaha kan iska leh inuu quufiyo ayaa la doonayaa waalidka markaasi owlaadan loo nisbaynaayo ayaa la rabaa in markaasi waxa weeye haweenkaas murdicaadka inuu quufiyo ayaa la doonayaa wacala mawluudi lahu hadda markau leeyahay waxaa laga ixtiraasayaa xubnizinaha ayaa laga ixtiraasayaa mid oo markaasi walaadizinaa weeye hadda walaadisina markaasi aabada laga sheegi maayo iyo qof markaasi waxa weeye aabihiis la-aan uu ku anfiyey aabaha markaasi shay ku laasii maayo maxaa yeele nasabkiisu waa ka go-an yahy kii xataa waxa weeye jinada ku dhalay nafaqo ka gooni maayo maxaa yeele wax shay xunsoosoo xumaa ku dhashay weyo hadda wax loo nasbaynaa ma jiraan mawluudi lahu wataasay keenaysaa iyo wakis wasuna marashadoodeed ilaahay inuu rifqi siiyo barasho siiya la doonaya oo muhimadaas oo ku siiyo weeye waa ka goorna idaa kuna mudallaqaad hagay muhiim weye naaga la furay ayaa loola jeedaa oo markaasi furuun oo daa'ina laakiin naagaha rifciyooyinka iyo naagaha ninku markaasi uu qabo waxa weeye ayaga ishra ku waajibi mayso inay markaasi ninka ishra ku waajibi mayso muhimada inay uga qaataan sida imaamuna ashaafici uu qabo waa maalinta waxa leeyahay markaasi naagta aan ka anageeda ahayn nafteeda inay ku nuujiso sida naagaha boqoradoo kale ishra waa ku qaadan kartaa laakiin naagaha mara markaas saasay leeyihin waayahay culimada kalanteedna markaasi waxay leeyihiin oo sida abu xaniifa iyo maaragtay imaamu axmed riwaayadkiisa ayaguna waxay leeyihiin ushro markaasi inay ku qaadato markaasi way u banaan tahay wayna ku qaadanaysaa hase yeeshee markaasi ushradaasi mid oo markaasi waxa weeye wujuuba ma keenayso wujuub ma mid waajiba noqonayso laakiin hadday naagada mudallaqaad ay yihiin ushrada markaasi in la siiyaaho oo ilmaha nuujintooda laga siiyaaho waajib ayay noqonaysaa alla marka uu yihi subxaana watacaala wakiswasuhunna kisyadooda ayaa korkiisa u dha ilaahay bilmacruufi si macruufaho macruufkaa waxaa laga wadaa biqadri daaqati inta isaga awoodiisa maxaa yeele dadku iska awood maahan qof walba awoodiisa intay la-eg tahay ayuu wax ku bixinayaa weeye hadduu markaasi waxa weeye uu yahay mucsir hadduu mutawasig yahay hadduu maaragtay uu yahay muusir hadduu yahay intaasaa loo fiirinaya yusran cusran wayasaarana loo fiirinaya iyo markaasi tawasul markaasu dhe ilaahay laa tukallafu lama shaqay maayo naftu naf lama shaqay maayo ilaa wusaxaa dhaaqadeeda maahe oo haddaa markaa waalidkan la yidhi hooyooyinkii wax muujinayay hasiiyo rifigooda iyo kisyadooda hasiiyo waxa weeye wixii ayoodiisa ayuu bixinayaa markaasuu dhe ilaahay laa tukallafu lama shaqay maayo naftu naf ilaa wusaxaa dhaaqadeeda mooye laa tulaara ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala yaysan dhigin waalidatu mid wax dhashay biweladihaa bisaabi waladihaa waladkeeda sababkiisa yasa wax ku dhigin haweentay wax muujinaysay la dooni maayo inay ilmahaas ay dhashay sababtooda inay aabbaha dhalay ku dhibta lama rabo oo masalanba waxyaabo markaasi oo ka sarreeya wixii lagu nuujin jiray iyo inay markaasi qofkaas u xasuunayo ishrada siinayo inay dhibaatooyin kale iyo afxumo iyo u geysato la dooni maayo laa tulaara markii la yidhaahdo weeye yaysan dhibin ow dha ilaahay waalidatu mid wax dhashay biwaladihaa bisaabi waladihaa waladkeeda sababkiisa walaa mawluudi lahu mid wax loo dhaana asna yaysan dhigin biwaladihi bisaabi waladihi waladkii sababkiisa oo waxa weeye markaasi inuu haweenki ou markaasi wixii uu u diido ama uu aflagaadeeyo ama markaasi waxa weeye wixii lagu ballamay ishadi wax ka nuqsaansan uu siiyo ayagana la dooni maayo waxaa kaloo la arraa ina la majhuuyo la yidhaha laa tulaaru la yidhaha markaasi laa tulaaru yaan la dhigin ou dhahay ilaahay ay noqonaysaa markaasi waalidatu mid wax dhashay biwaladiha bisaabi waladiha waladkooda sababkiisa yaan loo dhigin oo masalanba waxa weye in muhimada lagu dirqiyo weye markay diido oo kale ayadoo laakiin waxa weeye qeyrkeeda la helaayo ilmuhuna ay aqbaleen sida shuruudda hadda aan soo maraynay meesha ay joogto ilmu aabuhuna markaas muusir uu yahay amase waxa weye weelaskaanu maalay leeyahay wey haddii laakiin intaas ay soo jeen hooyada waa lagu israaya canuga inuu nuujis inaa nafteeda ay ku nuujiso ama markaasay u karayso qof markaasu nuujiyo wey marka markaa waxaa weye laa tulaaru yaa la dhigin waalida timid wax dhashay biyaladii aa bisaabi waladi aa weelaskeeda saabkiisa walaa mawluudin lahu walaa yulaaru yaa la dhigin mawluudin lahu kii loo dhaay biyaladii bisaabi waladi weelaskii saabkiisa dhibka markaas aabbaha la dhibaayana waa in lagu khalifaa waxa wadiisa ka sareeya weeye iyo maaragtay weladkiio la layaca weeye waxyaaba noocaas wa cala alwaarisi ka wax dhaxlayaha korkiisa waariska waxaa waaris ladi weeye aabbaha midka dhaxlay waa sabigi yaa layidhi laakiin waxa weeye sabiga ha loola jeeda laakiin weligiisaa laga doonayaa ilaan sabigu tasaruf ma leh oo haddii markaasi weladkaanu uu maal uu leeyahay oo loogaga dhintay maalkaas weligiisa ayaa ka tasarufaayo isaga ka bixinaayo haddii isa wax haysane waariska isagaa bixinaayo wa cala alwaarisi kii dhaxlayaha korkiisa mislu dalika kaas la soo sheegay misalkiisa waxa aabbaha ay ka doonayaan ama markaasi u waajibay hoyeynta wax muujinayo ee rusag iyo kasori ah fain araadaa hadday doonayaan oo ilaahay laga dayaalid aabbihii iyo hooyadii tusaalan goynayda ilaahay ilaan hadda ilaahay waxa una soo dhaayay yurlicna owlaadahu maxa weyni kaamilayn hadda meesha waxa weeye hooyadii iyo aabbihii waxay rabaan anuga naaska in laga gooyo asagoon laga tana gaarin fain araadaa hadday doonaan labadi waalidow ilaahay tusaalan goyn tadaaman lahu qadal xawlan weeye can taraadin isoo qadiro xisaalkaasoo saadiran ka soo fulay can taraadin isu raalli ahaansho oo minhumaa laga dhawaaday xaggooda ka ahaatay iyo watashaawiri isla shawrowda ilaahay falaa junaaxa dembi calayhimaa farkooda maaha hooyadii aabbaha waxay maslaxo u arkeen canuga naaska in laga gooyo asagoon laba tana gaarin caadaha waxaa dhihi karta hooyadii masalan uur uu kusoo baxo ama markaas ayada mashaqa la kulanto oy qandho iyo cuduro waxyaabahaas ay ku dhacaan oo san sii xamili karin ilmaha inay nuujiso haddii marka masalan ba hadda arrintaasu ay jirto hadday doonaan goyn weeye oo ka timida israalli ahaansho iyo shawr dhahooda ah maslaxa sisan yaa la fiiriyey ama maslaxada markaas hooyada ayaa la fiiriyey falaa junaaxa dembi calayhimaa korkooda ma ahan laakiin waxaa shardi ah in laysku waafaqo ee naagtu inay iyagu keligeed imaana kaligeed imaanaa soo goyso iyagoona aabbuhu ku raacsanayn ma banaana aabbaha keligiisna asagu iyagoon hooyada ku raacsanayn asaguna hooyada kuma qasbi karaayo naagka goyma dhihi karo waxaa weeye hadday labadooda qofku ay tiraahdo waa laga goymaa qofna laga goymaayo ay tiraahdo waxaa xukunku raacaya qofka laga goymaayo tiri maxaa yeele aslu shareeca ayaa saas ahay tana maslaxay ahaaday marka haddii waxa weye itifaaq uu dhicayaayo qofkii aslu sharci ku taagan ayaa la raacayaa weyn ayatuna daa doonaysiina ilaahay waxaa ilaahay la khidaabaya ilmaha waxa weeye aabba'doodii weyn aratuna daa doonaysiina ilaahay an tastarlicuu inaad u nuug ma dalatiin owlaadakum owlaadiina maraalica kayra alwaalidaan weeye naaga wax muujiye oo kuu dhala aan ahayn falaa junaaxa dembi calaykum korkiina ma aanu ilaahay idaa sallamtu markaad u sallamtiin haweenkaas maa aataytum waxaad doonteen waxaad doontay maa siisiin wey isra ah idaa sallamtum markaad usallamtiin maa aataytum waxaad doontay maa siisiin oo bilmacruufi si macruufa ilaah wataqullaha laka cabsay ud ilaahay waa lamuu ogaaday ud ilaahay ana allaha alle bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun allee caalim ka ogiyey hadda meeshaan ilaahay wuxuu leeyay subxaana watacaala haddii ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala haddaad doonaysiin ud ilaahay aabba'diyow inaad u nuugmo dalatiin owlaadiina naago oo kuu dhala aanan ahaynin falaa junaaxa dembi calaykum korki alayhim falaa junaaxa dembi calaykum korkiina maanu ilaahay waa goorne idaa sallamtu markaad u sallamtiin maa aataytum waxaad doonteen inaad siisiin ud ilaahay bilmacruufi si macruuf si jamiila weye naftaada eedaysa dhiir tahay la siiyo saasaa loola jeedaa marka hadda idaa sallamtum taana hadda shardi maahan baa layidhi ijaarada inay ku ansaxdo qofka in horay waxa laga siiyo shardi maahan baa layidhi waxa weeye bayaanu lilagmal weeye sida kaamilka ayaa la caddaynaya maxaa yeele hadda qodanta hadda leysiiseed bisha intaasaa ku sii aatay inaad u hormarayso bisha waxa weeye waajib kugu noqonayso laakiin sida agmalka oo wanaagsanaa taas maxaa yeele tacjiilku waa adyabu adyabu linufuusiina layidhi haddii lacagta loo dedejiyo hore loo sii siiyo qalbigooda taas ayaa maaragtay asadhiib ahaan ka badan saasaa loola jeedaa maadaama masaakiin ay yihiin inki loosii hormariyo ayaa fiican sida maharka iyo oo kaleento maalin loosii hormariyo ayaa fiican wataqullaha alla ka cabsada ud ilaahay waclamuu ogaadana ama allaha alle bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun allagu maaragtayaa caalim ka inu yahay ilaahay wax ka qabsoon aysan jirin halkaas marka waxaanu uga baxnay axkaamti oo nuugmada rilaaca ayaanu uga baxnay meeshaan waxaynu ka jeeynaa ciddada la yahay ciddatu lwafaad أحكامته أي يلميس هل يقول سبحانه وتعالى والذين كوا يتوفون وأصطنعوا ومنكم إذنك الإنسانه الإلهي ويذرون كسبع أزواجا هوان يتربصن ويكرن عيان هوان كاس بأنفسهم نفسه الإلهي أربعة أشهر أثر بلاد إيه وعشرا تضم عبيد إلهي سبحانه وتعالى الله يقول سبحانه وتعالى والذين كوا يتوفون وأصطنعوا ومعنى يموتون يلي ومنكم إذنك الإنسانه مؤمنين تهو الإلهي ويذرون كسبع الإلهي أزواجا هوان وقدت وعد تهزعي هوان أيه كثير أبنيه الرسلين هوان كاس إلهي هو ناي يتربصنا ويكرنا يان معنى هذا ما كان ليتربصنا ويهي أو هذا خبر كانوا بمعنى الأمر ويهي يتغنى أمر إيه يجري ويهي هستجانه ويهي ما هو هكجوغانه أو هكجوغانه مركز نكاح يا أبو رضا وهكجوغانه ويهي مركة الله يهيدا سبحانه وتعالى يتربصنا ويكرنا يان أبا ويصبنا يان ويهي هذا بأن هتين نفسه نفسه أي مركز يكرنا يان ويهي نكاح يكجوغا يان ويهي يقول السلام فهو مركز إحداث سجلين أيه ناس إنه يبصاسته أو مركز أطيء إيقاده أيه مركز سجلين أيه أربعة أشهر أفر بلادو الإله إيه وعشرا توان مع الموت أفر بلاد إيه توان مع الموت مع الهدي ندو وفجرا ويه لكن هذا حيوم كان وعليه ما دعا أورك لهم ويه ما دعا أورك لأيه الدليل والحمل الهوائي ولكن دلاغا هدير أيه لأيه تنجونا ويه أدرد أيضاً النص أي نقول وشاهدين لا نص ذا يمدان أو مركز فيها ولا قد انتوحى إلى ذا وأن المؤوس هذا كجر أيضاً وحي نقول وشا لا بدل إيه سمع الموت أي نقول وشا أدرن ثني وشا أي نقول وشا لا يا مركز فيها ولا أور إليهم أور تاس أي سجى يانو هذه هذا من خير أو انتوح أو مركز من أو انتي إذا مركز فيها بقية كتب بقى يوم تدري بس وهو يوحل إلى ذو أطيق إقادة مجلس ومركز إحداد يحلي إلى أمضى فاسد مقعد يسف أمروها أسيد اللي يقاني هذين مثلا بهذا أور سيد يهدد بالله من كهو بنتانه إلا أور سيد يسد جيسو أي سيد يسه إلا هذا أفر قلوت إيه تغنى المرضات ورمعي نعلى أمرك العوية حاملة أيضا إدريد وحي كحرمتي وحلي إلى والع الحمل أور سيد يجياني كحرمه حتى هذين أدرون من والع الحمل هذين العوية معكفت أو مركز إدق عليه حنا قتمدا عن إحداث الواقع إذا تلفات كأمس غير سيري ناسا ذي بقوه لا غي استحوه وي إذا يلي هاي كده ما نستا وحلي را والحمل أيه كده ما نستا واحد كلام كده وي بس هذا عيدا كان عيدا كلام كتير دونا لكن هذا وعوي عيدا كان أي أحد من هذا لقالنا يا عيدا كلام كده يا من سوه وي وها لا جمع استخي حد أحكام تا لا جمع استخي لكن في الأول إذا لم نستخن يجلسها أيه أنا مرت في مرة أيام كتيرنا الله يقول سبحانه وتعالى فإذا وصي بلغنا إيجاران هل ينك أجله إن أجل كل إيجاران أو ينك أو حوية إذا في الوفاة فتجري أي أو حوية وحاق أي مدر إيجاران أي أقعري أو بطاقة إيقاد عيين أما أسيد إيقاد عيين أفر تجرب يصبنك أي أماتي فلا جناح الدب يوم إلهي عليكم ترتي نمان إلهي يوم لقد علي بس إيجار وهي إلياسي لهي فيما في طعام إيجارانا وإنكاسي في أنفسهم مصر الكفرة وعفو عليه إلى إيش الزينيان أو درق الحنى يقاسان وتعرض للخباب رج مركز إنه لسه يسيسانه رج مركز عليه أي ولا هبلان أيه كم دان فرق له هبل أيه مثلا برنامج حاجة وحي هذا سكان في اللي يقان إنه الجلام وهو يحب دي يصفر معه إلا وحي هذا هذا اللي يدينا أيه مانع عيسر هذا ليس واقعنا ماذا مركز كيف إليه في المحروف في المحروف وسائي كونه وانت هذا يصبح هذا مركز هذا القرحين كان إيه رجع إلى هلا يستفسر الدراء ويجيب أجرين إلى رب عن مكان وعليه هاي هاي أرنت عن سر إذا إلى الوح كسر على وح وها إلي نتا هاين ده رجع يا وين كده إسرائيل مدام لو ما يا عيالنا ويجيب لنا إسلام كيا عبيس مركز ساس ما لو ما يا دل محروس وحيله إلى ساس ويا حال الجيل يا ثم مركز يا هاي يحدي له سر على سكن أيا الجيل يا وي ما هي لقد بلنا وحنا جرتها أيها الله ويا هذا الخوض عمتا أمرها سمرت أعطاس أيام أيها تسر إدهاء صورة صعوي مالك على رمي سبحانه وتعالى فإذا بلغنا مرسى جاران أجلهم أجل كله وقت وهو دماره فلا جناح الدنب عليكم فرسينا ما عنود الله فيما تفعلنا يكفران في أنفسنا نبطر إلى دون محروف سمعروف والله الله بالله بما تعملون وهذا عمل فليسان خبير عليه عالم سعوي ظاهر إيه باقي إلهي عبل بوحي سمينة وعوي qofku hadda markaasi wanaag ku socota waxay u tahay wacdi ayay u tahay ilahay khayr iyo waya, qofka xumaan ku socotana waxay u tahay waciiday u tahay, hal iyo haweenba siday yihiin weye. Marka hadda waxaa loo baahan yahay arrintaasu inay ku dhacdo si wanaaga oo khayr ay ku dhacdo, oo haddii masalan baadda dadku ragga iyo haweenku wada hadlayaan si wanaag ayaa loo baahan yahay. Haddii haweentu markaasi ciddo ay qaaddo waxaa la rabaa si sharciga waafaqsan inay atayda ay ku qaadaan rabaa. Atayda hadda waa waxyaabaha hadda soomaalidu yaqaaniin waxyaal badan oo qofka haweenka haddii masalan ba atay ay siddo ka reeban baa jira, waxaa ka reeban dhiibka barafoonka waa carfa ayaa ka reeban, waxaa kaloo ka reeban markaasi ragga inay tukaansato oy markaasi hadda noo imaanaysa si sariixa markaasi waxaweye ay u gasha arrintaas ayaa ka reeban, ama iyada laftirkeeda waxaweye si sariixa wax loogu sheego. waxaa ka reeban waxyaabaha markaasi jirkeeda sharafeeda u siinaayo raaxada u siinaayo, sida masalan ba waxaweye sariidda oo kalenteed oo madaxa ay martato, sariidda waxaweye jirka way martakadaysaa intiisa kale laakiin madaxa ma banaana, madaxa in sariid haweenta ay martato xaaraan weeye. dadka qaarkood baa markaasi waxay leeyihin haddii lacala dhibaato ay markaasi madaxa ay ka haysato oo markaasi qofkii khatar uu ku jiro, khatartaas waxaa loo baahan yahay in markaasi dadka adibadaahu ay caddeeyaan haddii ay yidhaahdaan qofkan ilaa madaxeeda saliid ay mariso mooyaane haddaan madaxeedaysan saliid marin khatar oo weyn marar iyo dhibaato ayaa uga imaan karaysa, haddii ay yidhaahdaan waa loo fasaxayaa, habeenkii way martanaysaa maalinta way iska dhaqaysaa. ilaa masalan baadda kuusha oo kalenteedi waxyaabahaas haddii cuur ay ka qabto waxa weeye oo kuushaasaa u fiican la yidhahdo habeenkii way martanaysaa maalinta way iska dhaqaysaa, waa marka labadaas ay keenta. laakiin qofku inuu isaga iska cabirto oo markaasi isaga inuu iska cabirto oo yidhahdo aniga hadda xoogaa madaxaan taas kahayo sariyaan iska marsanaya, arrintaas ma banaana. waxaa sharci ah marka hore dadka adibada ah oo markaasi xanuunada iyo waxyaabaha khatarta keenaya dhaqaatiirta ku takhasustay inay yidhaahdaan qofkan haddii aan waxaas loo marin amaysa madaxeeda sayid marin waxa weeye kama ka caymanayso oo waxa weeye dhibaato kusoo gaaraysa, aydaysan dhaqaatiirta aysan dhihin qofku wax iska ulajeedadiisa isagu waxu rabo kama fushan karo daana iskama gaari karaayo. taas marka dadka qaarkiisaa ku khatarmaayo, waxaa la rabaa qof markaasi khatrale inuu yidhaahdo qofkan haddii uusan saliid marsanin madaxa qofkaani waxa weeye dhibaatada soo gaaraysa inuu yidhaha la rabaa, laakiin qofku gaana isama gaari kara isaga. alla marka uu yihi subxaanahu watacaala waxay ku faraa martada maxuus, haddana alla wuxuu yihi walaa junaaxa dambi calaykum jirtiina maahan, ragga baa ilaahay la khidaabaya walaa junaaxa dambi calaykum jirtiina maahan fiimaa ficarabtum aad u tarbeebtiin bihi maaga oo min khidmati nisaai haweenka duunisooda, haweenka laga dhintay oo ciddada ku jira hadallo oo sardeeda waa iisatiin oo markaasi shukaanti markaasi ah laakiin sardeeda. walaa junaaxa dambi calaykum jirtiina maahan ol ilaahay fiimaa ficarabtum aad u tarbeebtiin bihi maaga oo min khidmati nisaai haweenka duunisooda. maay tahay arrintaasi masalanba waa inuu yidhahda masalanba innaki la jamiilatun oo dhah naasi wuxuu leeyay waa qurux badan tahay wama yajidu mislaki adoo kale ayaa heli kara waruga raadeen fiiki dad badan ayaa ku raadinaya waxyaaba noocaasa oo waxa weeye sinaan hadda aan u ahaynin arrintoosa u ahaynin isla markaasina haddana sina loo dhihi karo ninkaanu naasta ay u dhani karta inuu rabiyo waa laysu dhameeyey halahaa oo amase ayuu dhaha ilaahi subxaanahu watacaala agnamtum aad ku qarinaysiin si anfusikum naftiin waxa qalbiga idinku jiro naastaan mushaaxeeda ah ayagana waxa weeye qalbiga waxaas ku jira laydinma haysa naasta idoo cidda ku jirta oo amase agnamtum aad ku qarisiin ol ilahi si anfusikum naftiin aad ku qarisiin oo aanaad mushaaxeeda u qasaysaan alla wuxuu yihi calima allahu alla waa ogaaday annakum idinku satadkuruuna una haweenkaas inaad ku sheysiin oo ka sheekeynaysiin qalbiga iyo lisaankaba oo doonaysiin oodan ka sabrayna fa abaaxa lakum attaxriim markaasaa ilaahay adinkana sardeedu idiin baneeyey. haddii subha laga jara haddii la yidhaahdo dadku xoogaa culays ay ku noqonaysaa allana umadiisa waa u naxariis doonayaa markaasuu dhaho ilaahay calima allahu alla waa ogaaday annakum idinku satadkuruunahuna haweenkaas inaad ku sheysiin oo markaa ka sheekeynaysiin markaasaa ilaahay taxriiba idiin baneeyey walaakin kalkeeda laa tuwaaciduuhuna haysugu yaboohina ol ilaahay siran nikaax haysugu yaboohina laa tuwaaciduuhuna siran nikaaxaa loola jeeda haysugu yaboohina ilaa an taquulu inaad uga qowsaan mooyaane qowlan qowl qowlkaasoo macruufa wanaagsan oo sharciga midka ku wanaagsan oo kaa hadda sheegayna oo taxriir kaas ah marka nikaax in loo yaboho waa ku guusana la yidhahdo taas uma banaana marka waxa weeye sirna waxaa looga cabiray waxa weeye horta jamaaca loola jeeda arrintaasina siday ku dhacdaa marka sidaas ayaa looga cabiray marka intaas ayaa laysu dameeyey laakiin wixii intaas ka ziyaadaa shareecadu ma ogola in markaasi loo geysa haweenkii ayagana waxa weeye inay dhankaas wax ka badan wax ku raadiyaan, maana waa inay dhowrsadaan baa la doonayaa. ilaa an taquulu ilaa laakiine an taquulu inaad ugu qowshaan qowlan qowlow ilaahi qowlkaasoo macruufan wanaagsan falakum daalika, arrintaasi waa iska leeyihiin. markaasarkeen intaasuu ku egyahay. wallahi subxana wa tacala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.